Jack London. Swash. Seslendiren Akın Altan. Hele bir erkek olsaydım bir ah. Bu yürekten gelen haykırışın öyle büyük bir önemi yoktu. Ama Molly'nin kendisiyle birlikte çadırda duran iki adama pisliğe bakar gibi bakması onların gözünden kaçmamıştı. Bir zamanların son balığı avcısı, şimdinin Amerikalı kapitalisti Dick Humphries, Molly'ye her zamanki hoşgörülü gözleriyle bakarken İngiliz gemicisi Tommy kafasını öte yana çevirdi. Humphries, bütün kadınlara karşı ölçüsüz bir sevgi gösterir, onların deli dolu isteklerine, ahmakça düşüncelerine kızmamak gerektiğini söylerdi. İki adam ağızlarını açıp tek söz söylemediler. Onlar iki gün önce soğuktan ölmek üzere olan Molly'yi çadıra alıp ısıtmışlar, sonra da bir güzel doyurmuşlardı karnını. Eşyalarını taşıyan Hintlilerin elinden zor bela almışlardı her şeyini. Bu epey pahalıya oturmuştu onlara. Onca didişme de cabası. Tommy, Humphries'in tüfeği sayesinde yola getirebilmişti onları. Tabii haklarını kabul etmiyor da değildi bu arada. Bu, olsa olsa her yolculukta başa gelebilecek sıradan bir olaydı. Ama gel gelelim, 97'de yığınla insanın Klandike saldırısı sırasında varını yoğunu umutsuzca ortaya koyan yalnız bir kadın için önemli bir olay sayılabilirdi böylesi. Molly, en gerekli yiyecekleri kendilerine zor bulan bu adamların, Kuzey Kutbu'nun şu tehlikeli kışında bir başına yollara düşen bir kadına iyi gözle bakmayacaklarını düşünebilirdi herhalde. Molly, "Erkek olsaydım bilirdim ne edeceğimi," diye tekrarladı. Gözleri, gelmiş geçmiş bütün Amerikan soylarının gücüyle dolup taşmışçasına çakmak çakmaktı. Bu sözlerden sonra ortalığı bir sessizlik bürümüştü. Tommy, kalktı sobanın fırınına bir tabak bisküvi koydu. O yağız, esmer suratını kan basmıştı. Şöyle öne doğru eğildiğinde pancar gibi oldu ensesi. Dik, orasını burasını onardığı yük kayışlarına üçgen biçimindeki yelkenci iğnesini sokup sokup çıkarıyordu habire. O tonton efendi halini de hiç bıraktığı yoktu elden. Korkunç kasırganın altını üstüne getirdiği çadırın, şimdi bir de öfkeden kudurmuş bu kadın tarafından toz duman edilebileceği hiç mi hiç ırgalamıyordu onu. Tatlılıkla, "Erkek mi olsaydınız?" diye sordu. İğne ıslak derinin içine saplandı. Dik bir an ara verdi işine. "Erkek olsaydım, çantayı vurduğum gibi sırtıma yallah giderdim. Yukon ha dondu ha donacakken, üstelik de bir yığın taşınacak eşya varken, mıhlanmış gibi oturmazdım böyle. Şuraya bak, erkeksiniz sözde sizde. Miskin miskin oturmuş kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Biraz rüzgar esse, iki üç damla yağmur düşse ödünüz kopuyor. Onu bunu bilmem ya, hakçası, şu Amerikan milletinin mayası bambaşka. Amerikalı olacak şimdi burada, çoktan tutmuşlardı Dawson'ın yolunu. Cehennemden geçeceklerini bilseler düşerlerdi yola. Bir de size bakın. Öf öf. Ne diye erkek doğmuşsunuz bilmem ki." Dick Humphries, derinin içindeki iğneyi kolunu acemi acemi büküp hart diye çekti birden. "Erkek olmadığın için kutlarım seni hayatım," dedi. Küçük küçük dolu taneler incecik bezin üstünde tıp tıp ses çıkarırken, kasırga koca bir şamar aşk etti çadıra. Hava cereyanının ocağın kapısından püskürttüğü duman, yeşil köknar dallarının geniz yakıcı kokusunu getiriyordu. Gözleri dumandan kan çanağına dönen Tommy, "Bir şeyin nedenini bir kadının kafasına nasıl sokmalı bilmem ki," dedi. Molly ters ters, "Erkek dediğim biraz daha hareketli, biraz daha enerjik olmamalı mı yani?" dedi. Denizci birden kalktı ayağa. Çadırın perdelerini paldır küldür çözüp araladı. Sonra da ana avrat bastı kalayı. Manzara hiç de öyle iç açıcı değildi. Önde suya batmış birkaç çadırın hali yürekler acısıydı. Arka tarafta çamurlu bir sırt vardı. Dağdan inen selin süpürdüğü bir boğazla bitiyordu. Sırtın üstüne birkaç çelimsiz köknar ağacı yıkılmıştı. Bunlar hemen yandaki ormanın korkak zavallı öncüleriydiler. Ta uzaktaki karşı aklanın üstünde, yağmurun yol yol taradığı bir yerde kirli beyaz bir buz parçası seçiliyordu. Tam o an, toprak altında meydana gelen bir göçme sonucu, buzun o koskoca ön yanı vadiye doğru çöküverdi. Öyle bir uğultu koptu ki, azgın fırtınanın kulağa sağır eden gürültüsü devede kulak kaldı. Molly, elinde olmayarak şöyle bir geriledi. "Gözünü aç da bir bak bakalım Allah'ın belası karı. Bak da gör, buradan Krater Gölü 3 mil çeker tam. Şu fırtına kıyamette oraya gideceksin ha? Dizlere varan deli bir suyun içinde iki buzulu aşacaksın ha? Bak diyorum sana Amerikan aspası. Bir bak hele. Bak da gör kendi yurttaşlarını. İşte nah! Tommy rüzgarın salladığı çadırları öfkeli öfkeli gösterdi. Bunların hepsi Amerikalı işte. Yola düşmüş altın mı arıyorlar yani? Oturuyorlar oturdukları yerde. Bir de tutmuş akıl hocalığı yapıyorsun bize. Bak bakalım hele. Bir bak! Buzun bir yanı daha göçtü aşağıya doğru. Rüzgar çadırın içine dolmuş, onu balon gibi şişirmişti. Koca bir son balığının karnını andırıyordu tıpkı. Duman üç kişinin çevresinde bir kasırga gibi dönüyor, ince ince dolu taneleri onların ellerine yüzlerine kırbaç gibi iniyordu. Tommy, çabuk çabuk perdeleri bağlayıp tütüp durmakta olan sobanın önünde oturan Dick'in yanına vardı. Kayışları yamayan Dick işini bitirmiş piposunu tüttürmüştü. Molly'nin aklı yatar gibi olmuştu. Ama sürmedi bu. Kadın içgüdüsü hemen üstün geldi yine. Boğuluyormuş gibi başladı bas bas bağırmaya. ''Benim elbiseler peki? Ne olacak benim elbiseler? Hepsi de mahvolacak çadırın içinde. Mahvolacak diyorum size.'' Dick, ''Tamam tamam.'' diye sözünü kesti Molly'nin. Sonra bu ardı arkası kesilmeyen sızlanmaları susturmak için ekledi. ''Bunun için üzmeyin gücünüz hanımcığım. Babanız yaşındayım sizin ben. Sizden büyük kızım var. Davsına varır varmaz cebimdeki son dolara kadar harcar, dipten doruğa donatırım sizi.'' Molly tükürür gibi konuştu. ''Davsına varacakmışız be. Ölme eşeğim ölme. Geberip gideceksiniz yollarda. Çamura saplanıp boğulacaksınız. İngiliz milleti. Ne olacak?'' Molly bu son sözü öyle bir söyledi ki hepinizin anasını eşek kovalasın der gibi. Artık bu da onlara vız gelmişse ne söylense boştu. Tommy'nin öfkeden kan beynine sıçramış, ensesi mensesi kıpkırmızı kesilmişti. Ama yine de ağzını açıp tek lakırdı etmedi. Dick ton ton ton ton bakıyordu. Tommy'ye göre daha hoşgörülüydü tabii. Çünkü karısı bir beyazdı. Bu adamlar İngilizdi. Ataları uzun yıllar gerek karada gerek denizde Molly'nin atalarıyla dövüşmüşlerdi. Molly kendi atalarının geleneklerini sürdürmek ihtiyacı içinde yanıp kavruluyordu. Geçmiş kızgın bir kor gibiydi yüreğinde. Şimdi ayaklarına lastik çizmeler, sırtına yağmurluğu geçiren, beline kemerleri takan yalnız Molly Travis değildi. Binlerce atasının ruhu onun hazırlanışına yardım ediyor, onun yüreğini öfkeyle dolduruyor, onun gözlerine bu kararlı bakışı veriyordu. İki adam, genç Amerikalı kadının bu akıl almaz tasarısına karşı gelmenin hiçbir işe yaramayacağını anladılar. Çünkü onlar, kadının bu gitme işini iyiden iyiye kafaya koyduğunu sezmişlerdi. Dick, bu gürültülü karıya üstündeki su geçirmez parkanın fırtınaya karşı bir kağıttan farklı olmayacağını hatırlatarak, mum sürülmüş kendi elbiselerini vermek istedi. Ama Molly istemediğini gösteren öyle boktan bir hareket yaptı ki, Dick o çadırın perdelerini dıştan bağlayıp göl gibi olmuş yolun içinde bata çıka gidinceye kadar piposundan derin derin nefes çekmeyi uygun buldu. Dick umursamaz görünen bir sesle arkadaşına sordu. ''Varır mı dersin varacağı yere?'' ''Soo, yolların berbatlığını bir yana ko, şu rüzgar yok mu şu rüzgar, okuyacak onun canına. Öyle bir kaçıracak ki keçileri, o biçim. Şu rüzgara can mı dayanır be?'' ''Sen bilirsin bunun ne olduğunu Dick. Berbat boktan bir havada horn burnunu dolaşmamış mıydın? Her şeyin elden gittiğini sezip bir çocuk gibi zırlamak üzereydik ki sen fırtına bora demeden atladın yelkenliğe. Yallah!'' Oysa yerinde oturup kara, doluya, buza karşı koymak gerekir böyle zamanlarda. ''Elbiselerim de elbiselerim ha. Şimdi ona çaydanlık göstersen eteklik sanır. Şeşi beş görmeye başlamıştır bile. Onun gitmesine göz yummakla iyi etmedik değil mi?'' ''Hadi canım, konuşuyorsun sen dedik. Eğer alıkoysaydık şu çadırı cehennem ederdi bize. Kafası kızmış bir kere. Ama neyse, serinlemiştir artık.'' Dick başını salladı. ''Evet,'' dedi. ''Biraz fazla pervasız. Gözünü budaktan sakındığı yok. Ama bunun dışında bir şey denemez ona. Macera heveslisi kaçığın biri. Hani bazı karılar vardır, habire erkeğe beni de götür diye sırnaşır. Bu öylelerinden kat kat iyi. Bizim analarımızın hamurundan o da. Boş ver. Onun deliliklerinin kusuruna bakma sen.'' Tommy çıkışır gibi, Yani karı milleti saçma sapan haltlar karıştıracak, biz de kusura falan bakmayacağız, öyle mi? Diye sordu. Sendeki akıl bre. Düşün ki parmağını keskin bir bıçakla kestin. Bıçak kör olsaydı, yara onca derin olmayacaktı tabii. Yani şimdi bu böyle diye bıçağı bir yere sürtüp köreltmek mi gerek? Bu sözüne bir diyeceğim yok ama hani bir karı alacak olsam bir parça daha az keskinini alırım ben. Dik, niye yani? Diye sordu. Sonra sen nereden biliyorsun kadın kısmını? Molly'nin ıslak çoraplarına eğilip alan ve onları daha iyi kurumaları için dizlerinin üstüne seren Tommy, ''Bir bildiğim var ki konuşuyorum böyle.'' diye cevap verdi. Dick arkadaşına düşkün düşkün bir baktı şöyle. Sonra gitti. Kadının torbasından ıpıslak olmuş çeşit çeşit urbalar çıkarıp onları sobanın sıcağına serdi. ''Hiç evlenmedim demiştim bir keresinde galiba.'' dedi. ''Öyle sanıyorum ben.'' ''Ben mi?'' dedim. ''Olabilir ama yok canım.'' Yani evet, şey, evlenmemiştim daha önce. Dünyada hiçbir kadın onun kadar erkeğine bağlı olmamıştır herhalde. Dick, sonsuzluğu gösteren bir hareket yaparak, ''Uzaklara, çok uzaklara mı gitti?'' dedi. Tommy, ''Ne yazık ki öyle oldu.'' diye cevap verdi. Öldü. Fasulye tenceresi sobanın ön tarafında fokur fokur kaynıyordu. Tommy, tencereyi sobanın daha az ısınan bir tarafına doğru itti. Bisküvileri adam akıllı inceleyip, dişiyle tahta kemirir gibi çıtır çıtır kemirdikten sonra onların pişmiş olduklarına karar kıldı. Üstlerine bir bez örtüp koydu bir kenara. Dick, kendi mizacındaki kimselerin alışkanlıklarını bilir, şöyle mi böyle mi diye soru yağmuruna tutmazdı hemen. Bu sefer de yine soru sormaktan kaçındı arkadaşına. Ama öbürü kendiliğinden başladı konuşmaya. Molly'ye kılı bile benzemezdi onun. Bir swash'tı o. Dick, anladığını belli eden hareketler yapıyordu. Sonra onun gibi burnu kaftağında da değildi. Keçi gibi inatçılığı da yoktu. Yokluk içinde de varlık içinde de olsa sımsıkı bağlıydı bana. Kürek kullanmada eşi menendi yoktu. Tıpkı ahmak cap gibi günlerce ağzına lokma sürmez, yine de gık demezdi. Benim bir gemi vardı, burnu hep su altındaydı. İşte böyle bir gemide dimdik dururdu ayakta. Bir yelken kullanırdı, erkek alt etmiş. Bir keresinde altın aramak için uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Sürpriz gölünden, küçük sarı kafadan daha ötedeki Teslin'e doğru tutmuştuk yolu. Yiyecek mi yiyecek kalmadı yolda, her şey sıfırı tüketti. Köpekleri yemek zorunda kaldık. Onları mideye indirdikten sonra koşumlara, ayağımıza giydiğimiz çarıklara, küreklere saldırdık. Ağzını aç da gık de mübarek kadın. Bir laf söyle. Yola çıkmazdan önce yiyeceği iyi idare etmemi tembih etmişti. Ama yiyeceklerimiz tükenip de karınlarımız zil çalmaya başlayınca zerre kadar kızmadı bana. Hali perişandı. Ayakları mosmor olmuştu. Kar ayakkabılarını zorla sürüklüyordu. Ama habire, ''Olsun Tommy'' diyordu, ''Olsun.'' ''Reis George'sun, Clock.'' Karı olup da her gün düğün bayrammış gibi yaşamaktansa böyle aç açına senin karın olarak kalmayı tercih ederim. Şunu da söyleyeyim ki sana George, Chilcotts'ların reisiydi. Ne güzelim günlerdi o günler. O deniz kıyısına vardığımda şen şakrak, bıçkın bir delikanlıydım. Gün Alaska'da Kutup Yıldızı adındaki balina gemisini bırakmış, son balığı avlaya avlaya Sitka'ya inmiştim. Orada mutlu Jack'le dost oldum. Tanır mısın Jack'i? Kolombiya'da son balığı avlarken epey yardımı olmuştu bana. Yaman bir herifti, değil mi? Viskiye bayılırdı. Tamam, ta kendisi. İki mevsim konserve aldık sattık onunla. Yalnız konserve mi? Battaniyede, başka ıvır zıvırda. Sonra ben bir şalupa satın aldım. Mutlu Jack'ten ayrılmamak için Juno yakınlarına geldim. İşte Kilisono'yla burada tanıştım. Ona daha kısa olsun diye Tilly diyordum. Bu kadına skuvaların, kızıl derili kadın, deniz kıyısında yaptıkları bir dansta rastlamıştım. Stixlerle yıllık alışverişini daha yeni bitiren Reis George, kabilenin yarısıyla birlikte Daya'dan dönüyordu. Bu bir yığın swash'ın içinde tek beyaz olan bendim. Sitka yolunda karşılaştığım birkaç Hintliden gayri hiçbir Allah'ın kulu tanımıyordu beni. Mutlu Jack, onların başından geçen maceraların çoğunu anlatmıştı bana. Hepsi Şinokça konuşuyordu. benim bu dili onların çoğundan daha iyi konuştuğum akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Hele Lin kanalının yakınındaki Henis kurumundan gelmiş iki kız vardı ki, onlardan kat kat iyi konuşuyordum. Bu iki kız da bir içim suydu hani. Yeme de yanında yat. Kendi kendime burada onların yanında kalsam diye geçirdim içimden. Ama meretler denizden yeni çıkmış balıklar olur ya, tıpkı öyleydiler. Kıpır kıpır, yerlerinde duramıyorlardı. Senin dediğin gibi çok keskin yani. Oraya yeni gelmiş birisi olduğum için başladılar gır gır geçmeye benimle. Ağızlarından her çıkanı şıp diye anladığımdan haberleri bile yoktu. Ama hiç oralı değildim. Başladım tiliyle dansa. Dans ettikçe gönüllerimizi de bir muhabbet sarıyordu. Genç kızlardan biri, ''Kendine bir karı arıyor o,'' dedi. Öbür kız tuhaf tuhaf başını sallayarak, ''Kendi gönlüyle onu alacak karı az bulunur yani,'' dedi. Skualar bu sözü dillerine dolayıp başladılar dalga geçmeye benimle. Şunu söyleyeyim ki tüysüzün biriydim o zamanlar. Ama çoktandır erkekler adam olmuş gözüyle bakıyorlardı bana. Onların dalga geçmelerine içten içten bozuluyordum. Bir ses, ''Şuna bak, Reis George'un nişanlısıyla dans ediyor tutmuş,'' dedi. ''Şimdi George kürekle bir güzel ıslatır onu, sonra da kolundan tuttuğu gibi yalla.'' Reis George bu sözleri işitti. O zamana kadar suratı bir karış bakıp durmuştu bize. Sonra ellerini iki yanına vura vura, ''Ha ha ha!'' diye koca bir kahkaha atıp çekti gitti. Bu herif öyle hayvan bir herifti ki, dayak atmak için gerekirse kürek falan kullanabilirdi. Tilly, yüreğindeki korkuları bana da duyurmak istememişti besbelli. Hem hakçası zerre kadar bir korku sezmiş olsaydı adam yerine komazdı beni. Kurumdan gelen o iki kızın benimle dalga geçerek eğlendiği o gırgırcı topluluktan uzaklaştırmaktı beni amacı. Elimden geldiğince topluluğa doğru yanaştım ben. ''Kim bu kızlar?'' diye sordum Tilly'ye. Adlarını duyar duymaz Mutlu Jack'in onlar hakkında söyledikleri düştü aklıma hemen. Ama ben Tilly'ye kur yapmaya devam ettim yine. Bu arada ne laflar yağıyordu bana. Dans bitince Reis George'un benim şerefime bir kürek getirdiğini gördüm. Bütün millet benim adam akıllı bozum olacağımı görmek için çepeçevre dolmuştu yanımıza yöremize. Kurumdan gelen o iki kız birkaç espri daha patlatıvermişti o ara. Ha ha ha, hi hi hi diye bir gülüşmedir koptu. Kan beynime çıkmıştı ama yine de gülesim geliyor, makaraları koyvermemek için dudaklarımı ısırıyordum. Çünkü savunma planımı senin de şimdi göreceğin gibi yapmıştım önceden. Birden o benim yüzsüz şirret kızlara dönüp, ''Tamam mı, bitti mi?'' diye sordum. Benim şinokça konuştuğumu duyunca görmeliydin hallerini. Patladak girdim konuya. Haklarında ne biliyorsam bir bir döktüm ortaya. Bütün pisliklerini, bütün kirli çamaşırlarını, analarının, babalarının, kardeşlerinin de karıştığı bütün karanlık işlerini tek tek saydım döktüm. Sonra tuttum, gerek Reis George'un gerek kendilerinin öyle pek de iç açıcı bir rol almadıkları bir konuda ufacık bir noktaya dokundum. Kulak veriyor musun söylediklerime? Ufak incir çekirdeğini doldurmaz bir noktaya. Çünkü daha ileri gidecek olursam, rezil rüsva edip maskaraya çevirdiğim reislerine toz kondurmayan kabile beni hallaç pamuğuna çevirebilirdi. Ama şöyle gözümü birisine diker de bir şeyi ima edercesine konuşursam, bu saygı uyandıran bir gözdağı olurdu tabii. O iki genç kızla George'dan gayrısı anlamadılar söylediklerimi benim. Ama oradakiler kendi dillerini bir beyazın konuştuğuna bakıp kikirdeşiyorlardı. Reis George'un suratı öyle birkaç saniye dona kaldı. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemedi önce. Sonunda ses etmemem, susmam için bana yalvar yakar olan o iki kızın karşısına geçip bastı kahkahayı. ''Yo yo Tommy, kafi, kesin artık. Size gereken inceliği, efendiliği göstereceğiz. Emin olabilirsiniz Tommy, emin olabilirsiniz.'' diyordu. İşte ilk karşılaşmamız böyle oldu. O akşam Tilly'ye eyvallah derken bir haftaya kadar dönüp geleceğime söz verdim. Birbirimizi daha iyi tanımak isteğimi de saklamazdım. Bu ırk öyle bir ırktır ki, sevgisini de nefretini de dolambaçlı yollardan göstermez. Tilly, kendisine yaptığım teklifin hoşuna gittiğini hissettirdi hemen bana. Gerçekten dört dörtlük esaslı bir kadındı. Eğer George ona abayı yakmışsa şaşılacak bir şey yoktu bunda hiç. Her şey tıkırında gidiyordu. George ise onun gönül tahtından indirmiş yerine ben oturmuştum. Niyetim George'su sap gibi olduğu yerde bırakıp kızı gemiye attığım gibi rüzgarın estiği sürece Wrangle'a doğru yollanmaktı. Gel gelelim öyle kolay bir iş değildi bu. Şunu da söyleyeyim ki Tilly amcasıyla oturuyordu. Bir çeşit koruyucusuydu Tilly'nin bu herif. Öldü ölecekti bugün yarın. İnce hastalığa tutulmuştu galiba. Ya da ciğerlerinde başka çeşit bir dert vardı. Bazı günler iyileşiyor, bazı günler berbatlaşıyordu. Tilly amcası ölmedikçe bırakıp gitmek istemiyordu onu. Artık gidiyorum ki amcası olacak herifin daha ne kadar yaşayabileceğini kestirmek için birlikte çadıra vardık. Gel gelelim, moruk Tilly'yi George'a söz kesmişti. Daha beni görür görmez öyle bir köpürüş köpürdü ki ağzından burnundan kan gelmeye başladı oluk oluk. Deniz kıyısında birbirimizi Allah'a ısmarladık derken Tilly, ''Beni almaya gel Tommy'' dedi. ''Elbette'' diye cevap verdim. ''Bana haber eder etmez gelirim.'' Tilly'nin bir kavak yaprağı gibi tir tir titrediğini hissettim o an. O kadar allak bullak olmuştum ki amcası olacak herifi tahtalı köye boylatmaya karar vermiştim neredeyse. Tommy sözünü kesmek zorunda kaldı. Çünkü hava soluk alınacak gibi değildi. Rüzgar dumanları çadırın altından doğru içeri doldurmuştu. İki adam da boğulurcasına öksürüyordu. Sonra Tommy hemen başladı yine. ''Ermiş Mary, hatta Kraliçe Charlotte'dan daha ötedeki Wrangle'a doğru tuttum yolu. Hem viski satıyor, hem benim şapulyayı biçimden biçime sokuyordum. Tilly'den haber aldığımda Juno'ya dönüyordum yeni. Sert dondurucu bir kışın tam göbeğiydi. Haberi getiren pis herif, ''Sen var gelmek'' dedi bana. ''Klesno ister görmek seni şimdi.'' ''Ne bokluk var?'' diye sordum. ''Reis George vermek şölen. Klesno olmak karısı George'sun.'' Hava zehir gibi soğuktu. Takunun hiç böyle oluduğunu görmemiştim. Tuzlu su köprünün üstünde donmuştu. Rüzgarın elinde oyuncak olan benim şapulyayı binbir güçlükle yürütüyordum. Dayadan yüzlerce mil ötelerdeydim. Yola çıktığımda Douglas adasından bir adam almıştım yanıma. Ama yarı yolda uçtu gitti herif denize. Kaç boy düştüğü yerde volta vurdum. Tam üç sefer geriye döndüm. Yok, yok, yok. Nafile. Dick, Mulney'in etekliklerinden birini kuruması için asarken, ''Ola ki soğuktan donmuştur.'' dedi. Sonra da kurşun gibi boylamıştır dibi. ''Ben de öyle düşünüyorum.'' Yolculuğumu tek başıma bitirdim. Daya'ya vardığımda yarı ölmüş gibiydim. Gelgit işimi kolaylaştırmıştı. Gemiyi ırmağın dulda bir kıyısına yanaştırdım. Ama gel gör ki santim ilerlemek kabil değildi. Çünkü tatlı su sert bir tabaka haline gelmişti. Kumanda aleti ve makaralar öyle bir buz tutmuştu ki ne o koca yelkeni ne de feneri oynatabiliyordum. Önce yanıma aldığım viskilerden şöyle bir parça tattım. Sonra her şeyi olduğu gibi bırakıp vadideki kampa doğru yolu tuttum. Yanlış değildi, şölen vardı o gün. Silkatlar, çocukları, köpekleri ve ağaç kütüğünden yapılmış kayıklarıyla sürü sepet oradaydılar. Yalnız onlar mı? Köpek kulağı kabilesiyle küçük samur kabilesi de oradaydı. Kurumdan kimseler de vardı. Tilly'nin nişanını kutlamaya tam 500 Hintli gelmişti. Çepeçevre 20 millik mesafede ilaç için tek beyaz yoktu. Kimsecikler dikkat etmedi bana. Hem aslını ararsan tanınmama imkan yoktu. Kafama öyle bir şey örtmüştüm ki yüzüm gözüm görülmüyordu. Kendime köpeklerle çocukların arasından doğru bir yol açıp ta ilk sıralara kadar geldim. Nişan töreni ağaçlıklar arasındaki geniş, boş bir alanda oluyordu. Koca koca kütükler köz olmuştu. Kar üstünden geçile geçile Portland çimentosuna dönmüştü. Hemen az ötemde Tilly duruyordu. Pahalı pahalı şeyler giyinmiş, kırmızılara bürünmüştü baştan aşağı. Boynu gerdanlık içindeydi. Karşısında Reis George'la onun zorlu askerleri vardı. Şaman, başka kabilelerin nefesi kuvvetli büyücüleriyle birlikte ayin yapıyordu. Kendi kendime, ''Amma acayip kalabalık.'' diyordum. Gerçekte pervasızca bir hareket yaptığımı anlamaya başlamıştım. Ama kendimde her türlü deliliği yapacak gücü bulmam için George'a şöyle bir bakmam yetti. Ne yapacaktım? Deli gibi kıskandığım reisin boğazına mı saldıracaktım? Böylesi benim işime gelmezdi. O saat ne yapılması gerektiğini buldum. Sana önce şunu söyleyeyim ki kampta köpekten adım atılmıyordu. Dört bir köşe köpeğe kesmişti. Köpekler de köpekli ha. Ehlileştirilmiş kurt hepsi. Başka değil. Yiyecek sıfırı tükettiği zaman hemen ormandaki vahşi hemcinslerinin yanına gönderiliyorlardı. Daha gider gitmez de o eski yırtıcılıklarını kazanıveriyorlardı. Tilly ile benim aramda 5-10 tane köpek vardı. Hepsi de ayrı ayrı pozlarda yerlere serilmişler, şölenin başlamasını bekliyorlardı. Bir ara onlardan biri ağzını aça aça esnedi. Onun o kocaman pırıl pırıl dişlerini görünce şıp diye kestirdim yapacağımı. Köpek tam ayaklarımın ucundaydı. Ayaklarımın hemen gerisinde bir başka köpek yatıyordu. Gürültü kıyamet kaplamıştı ortalığı. Deniz ayısı derisinden yapılmış dümbelekler güm güm ötüyor, papazlar ilahi okuyordu. Tilly'e, ''Hazır mısın?'' diye bağırdım. Sesimi tanımadığından oralı olmadı pek. Usul usul başını benden yana çevirdi. Suratı taş gibi duygusuzdu. Lafa kulak kabartan birisini kaşla göz arasında bana ışmar etti. ''Buzların olduğu yerde yüksek bir kıyı var ya, oraya git. Geliyorum ben de.'' Önümde yatan çoban köpeğinin kuyruğuna ayağımla basıverdim hemen. Kuyruk çıtır çıtır ses çıkarıncaya kadar bastım. Hayvan kudurmuş gibi dikildi ayağa. Çenelerini açıp hart diye ısırmak istedi beni. Ama ben ikinci köpeğin üstünden atlamış, onu öfkeli köpeğe doğru itivermiştim. Bu sırada Tilly'e de ''Kır kirişi!'' diye bağırıyordum. ''Bu köpeklerin nasıl kavga ettiklerini bilirsin. Göz açıp kapayıncaya kadar şöyle bir 100 tane kadar köpek birbiriyle öldüresiye bir dövüşe tutuştular.'' Çocuklar, kadınlar itiş kakış doldurdular ortalığı. Derdin ki deliler kampı, Tilly'nin hemen sıvışıp sıvışmadığını merak ediyorsun biliyorum. Hemen onun ardına düşmekten çekindim doğrusu. İkimizin de kaçışı dikkat çekebilirdi. Bir an bekledim. Bu sırada yüzümü gözümü açarak George'su adam yerine komadığımı göstermek için delicesine bir istek duydum içimde. Gerek onu, gerek oradaki bütün dangalakları Tilly'e, hokus pokus yaptığımı, böylece onu göğe uçurduğuma inandıracak bir güzel dalga geçecektim hepsiyle. Ama içimdeki bu isteği nasıl yendiğimi ben de bilmiyorum. Şaka bir yana, benim kendimi belli etmem demek, canım Tilly'ciğimin kaçtığını da belli etmem demekti. Sonra hemen ona kavuşmak için can atıyordum. Kavuştum da. Şuna inan ki, eğer onlar benim dağ bayır aşıp Şapulya'ya doğru gittiğimi görselerdi, herhalde beni derlerdi büyü falan yapılmış diye. Fırtına gibi uçuyordum canım. Taku uçarcasına sürüklüyordu bizi. Buz gibi dalgalar güverteden aşıyordu. Olacaktın da görecektin. Gecenin yarısını her şeyi sımsıkı iplerle bağlamak zorunda kaldığımız güvertede geçirdik. Ben dümendeydim. Tilly habire buz kırıyordu. Sonunda Kirpi Adası'na varıp körfezde bir yere demirledik. Üstümüzde ne varsa ıpıslaktı. Tilly kibritleri göğsünde kuruttu. Müsaade et de biraz tanıyalım artık karı kısmını, ha? 7 yıl dik, onunla aynı yastığa baş koydum. Kah iyi, kah kötü günler geçirdik birlikte. Sonra o yukarıda, Çilkat Kutup İstasyonu'nda bir kış günü ölüverdi. Son dakikaya kadar elini elimden ayırmadı. Buzlar kapının içine doğru yayılmış, pencereyi nah parmak kalınlığında kaplamıştı. Dışarıda çıt yoktu. Arada bir uzaktan uzaktan bir kurdun uluması geliyordu belli belirsiz. İçerideki sessizlikse ölümün sessizliğiydi hala. Sen hiç bu sessizliği duymadın değil mi Dick? Eğer bir gün ölümle karşı karşıya gelirsen, dilerim Tanrı duyurmasın sana bunu hiç, ama muhakkak duyuluyor. Soluk alıp veriyorsun ya sanki tren sesi gibi geliyor kulağına. Yüreğin kıyıya vurmuş bir dalga gibi çalkalanıyor. O bir Swash'tu. Ama kadın da ha. Her şeyiyle, bütün varlığıyla beyaz bir kadındı. Sonra acı okunan gözlerini açarak bana şöyle dedi. ''Senin için iyi bir karı oldum Tommy. Buna karşılık benim de senden bir dileğim var. Söz ama...'' Sözler boğazına diziliyordu sanki. ''Bir daha evlendiğinde alacağın kadın bir beyaz olsun. Sakın artık bir Swash'la evleneyim falan deme. Şu an Juno'da bir yığın beyaz kadın var, biliyorum. Beyaz erkekler sana Kızılderili'nin kocası diyorlar. Karıları seni gördüler mi yolda başlarını dönüyorlar. Onların çadırlarına kendi ırkından insanların yanına gittiğin için gidemiyorsun. Niye? Niçin? Çünkü karın bir Swash, değil mi? Swash'ı insan yerine, adam yerine koymaz kimse. Ben yolcuyum artık. Hadi yemin et dediğimi yapacağına, sözünü tutacağının bir işareti olarak da öp beni. Tuttum, öptüm onu. Tilly, rahatım artık. Evet, gözüm arkada değil. Yalnız ve yalnız bir beyaz kadınla, diye mırıldanarak yavaş yavaş verdi son soluğunu. Ta yukarıda, Chilcat istasyonunda öldü. Tommy çayı süzüp Molly dönüp gelir diye onu bir yana koyarken Dick piposunu yeni baştan doldurdu. Peki ya o gözleri ışıl ışıl yanan, damarlarında Amerikan kanı dolaşan kadın ne alemdeydi şimdi? Molly'nin hali perişandı. Gözleri görmez olmuştu hiçbir yeri. Rüzgar soluğunu kesmişti. Bu durumda çadırın önüne geldi. Delirmiş gibi esen fırtına sırtındaki çantaya saldırıyordu. Molly, çadır kapısının bağlarını çözmek istediyse de beceremedi. Tommy ile Dick hemen yardıma koştular. Kadın son bir çaba gösterip sallana sallana içeri girerek yığılıverdi olduğu yere. Dick bardağa viski koyarken Tommy kadının sırtındaki çantasını çıkarıyordu. Molly viskiyi içip kendine gelir gibi olduğu zaman Dick ''İşte nah'' dedi, ''kupkuru elbiseler sana. Hemen geçir üstüne bakalım. Biz çadırın direklerini sağlamlaştıracağız biraz. Tamam olunca çağır bizi de akşam yemeğimizi yiyelim.'' Tommy, çadır direklerini sağlamlaştırdıktan sonra arkadaşına ''Ne dersin Dick? Bıçağın keskin yüzü körleşecek bundan sonra ha?'' dedi. ''Yerimize varıncaya kadar kafamızı ütülemeyecek artık.'' Dick, fırtınayla yağan ince dolu tanelerinden korunmak için başını omuzlarının içine sokarak ''Ama ondaki o onca çekicilik de bu keskin yanından geliyor yani.'' dedi. ''Senin de benim de böyle keskin bir yanımız var.'' Analarımızdan geçmiş bize. Tommy'nin içi ürperir gibi oldu. Gerçekten de arkadaşından böyle bir karşılık bekliyordu. Molly hakkında açık açık söyleyemediği şeyler, istemeden de olsa arkadaşını böyle bir cevap vermeye zorlamıştı. Söylediğine pişman oldu. Gözlerini çadırın perdelerine dikti. Bakışları dalıp gitmişti uzaklara. Evet, diye mırıldandı. Olur ya, belki de beyaz bir kadınla... Evet... Evet, Molly ile belki de.